tetap seribu puisi. Takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu. Takkan cukup ungkapkan sayangku padamu. Wow, sederhana rangkai kata-kata untukmu. Walau apa adanya, ku cinta puisi untukmu. Untuk seribu puisi takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu. Takkan cukup ungkapkan sayangku padamu. Takkan cukup ungkapkan cintaku padamu. Takkan